sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. To make it, everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No, ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. Zo, ja, mooi kan dat natuurlijk niet, want dat ben je van ons gewend, hè? Easy. En de Commodores, die maakten een nummer wat gelijk maar die titel meekreeg. Zo heet mijn kat bijvoorbeeld, die ik thuis heb, die heet Commis. Want ik ben nogal lui en als ik hem roep, dan hoef ik maar één woord te gebruiken. En bij deze muziek geldt datzelfde. Easy. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van dit programma met, nou ja, je kent dat zo langzamerhand wel. Het is iedere keer van hetzelfde laken een ander pak. We hebben muziek en wetenswaardigheden. We gaan eens naar het vliegveld Zestienhoven hier bij Rotterdam. Tenminste, vroeger noemden we dat Zestienhoven, maar dat klinkt natuurlijk heel amateuristisch. He, alsof er maar 16 vliegtuigen per dag komen. Dus wij noemen dat tegenwoordig Rotterdam The Hague Airport. Maar er is wel het een en ander over te doen. En zometeen dan gaan wij onze vliegende reporter verwelkomen. Om eens te kijken of er nog wat laatste nieuws is over dat vliegveld. Het is weer maandag, dat is zeker in de week het geval. En daarom hebben we straks als gast Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kakmadam. Kan het niet helpen, hij heeft het zelf bedacht. De kakmadam. Die voert hij zometeen ten tonele. Verder gaan we nog naar Schiedam. Vroeger noemden we dat ook wel de Jeneverstad. Als iemand dan met een glaasje te veel op over straat liep, dan zeiden ze: kijk, die heeft weer te veel aan Schiedam geoffreerd. Maar ze gaan nu in Schiedam ook iets met het cultuur doen, of de cultuur. En leuker nog, ze gaan de jeugd daarbij betrekken. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat horen we straks in deze De Late Avond. Maar wat we nu alvast horen, dat is Jim Capaldi. One day you're up, next day you're down. She's got your head spinning around, that's love. It's happening all the time. You walk out the door, head for the train. Then in a while, you're back again, that's love. You never change the world, not in a million years. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. you? Good for you. Is it good for me? Good for me. Well, I don't know. I don't know how the world can how sleep. Can it's just not right to close the door, turn out the light. Rick Astley en The Ones You Love. Ja, dat klinkt weer goed. En we gaan naar 16 Hoven. Dat zei ik zojuist al in mijn inleiding. Inleiding, dat vind ik ook zo'n mooi woord. Dus net als dat je deurbel het niet doet. En dan komt er een elektricien over de vloer. En die zegt, nou meneer Karpers, ik zie het al. Uw inleiding moet vervangen worden. Maar dat is in dit geval niet zo. We gaan naar 16 Hoven. Oftewel, Rotterdam, The Hague Airport. Hoop gedoe over onze vliegende reporter is binnengekomen. En ik hoef daar verder niks over te zeggen, want hij is er uitstekend zelf toe in staat. En volgens mij heeft hij weer met zijn neus in de krant gezeten. Afgelopen week verscheen er een opiniestuk in het Algemeen Dagblad van Jeroen Postma, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam. Het opiniestuk is gericht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. En hij bepleit daarin dat de minister de sluiting van de Rotterdamse luchthaven moet overwegen. Ik ga erover praten met Jeroen Postma. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Postma, waarom wilt u dat? Nou, ik denk dat het heel goed is om echt een eerlijk debat over de voor- en nadelen van luchtvaart te gaan voeren. Er wordt op allerlei plekken in Nederland gesproken, rondom Schiphol, rondom Lelystad Airport. Steeds meer omwonenden die aangeven dat die groei van de luchtvaart voor allerlei vormen van overlast zorgt. Geluid, vieze lucht. De nadelen van luchtvaart worden steeds duidelijker. Nou, en dan lijkt het me niet meer dan normaal dat als je het gaat hebben over de toekomst van luchtvaart in Nederland, en dan heel specifiek over Rotterdam Airport, dat je alle opties op tafel legt. En sluiting van het vliegveld en het op een andere manier gebruiken van die 220 hectare die het vliegveld nu in beslag neemt, lijkt me daar een heel logisch onderdeel van. Wat is nou de directe aanleiding om hierover te beginnen? Directe aanleiding is dat de minister in het najaar met een zogenaamde luchtvaartnota gaat komen. En dat is een visie op de luchtvaart in Nederland tot 2050. Dat is een hele lange periode nog. En dat dwingt ons eigenlijk als politiek, maar ook als samenleving, om ook voor die lange termijn echt na te gaan denken, waar willen we nou heen met de luchtvaart? En hoe gaan we om met toch de schaarse ruimte die we in Nederland ook hebben? De behoefte van mensen aan schone lucht, aan rust. En ook aan de andere kant natuurlijk de economische voordelen die luchtvaart ons brengt. En ik vind daarom dit wel echt het moment om ook voor die langere termijn de voordelen en de nadelen van luchtvaart eerlijk tegen elkaar te zetten. Ja, heeft het niks te maken met de uitbreidingsplannen van Rotterdam Airport die zij een jaar of 2, 3 geleden hebben gepresenteerd? Ja, dat speelt zeker mee. Ik moet wel zeggen, het maatschappelijk, maar ook het politiek debat, en dan spreek ik even over de gemeenteraad in Rotterdam, is wel enorm veranderd de afgelopen jaren. In het verleden was groei, was eigenlijk vanzelfsprekend. Daar werd nauwelijks over gediscussieerd. En met name doordat toch steeds meer bewoners ook in opstand zijn gekomen, is ook een deel van de politiek tot inkeer gekomen. En is een steeds breder gedeeld besef van, groei, misschien is het wel mooi zoals het nu is. En wellicht moeten we zelfs naar krimp toe. Nu is het zo dat de luchthaven altijd zegt van ja, we zijn van enorm economisch belang. Dat wordt ook door bepaalde delen van de politiek ook gezegd. Twijfelt u aan dat economisch belang dan? Ja, zeker. Ja, kijk, allereerst zou ik zeggen, als dat economisch belang zo groot is, dan hoef je als voorstander van het vliegveld ook niet bang te zijn voor een analyse van sluiting. Want als we dan de voor- en nadelen tegenover elkaar zetten en de economische waarde is inderdaad zo groot, dan zal daaruit komen dat sluiting geen aantrekkelijke optie is. Maar in alle eerlijkheid denk ik dat de voordelen van de luchtvaart heel vaak worden overschat. ik even specifiek kijk naar Rotterdam Airport, dan was de belofte jaren geleden van nou, dit wordt een zakenvliegveld en dat is goed voor de haven, voor de grote bedrijven in Rotterdam. Nou, 80% van de vluchten zijn vakantievluchten. Dus die economische waarde daarvan is heel beperkt. Maar intussen hebben we wel steeds meer bewoners in Rotterdam, maar ook in de gemeente daaromheen, Spijkenisse, Bergshoek, Lansingerland, enorm veel last van de herrie. Dus de nadelen zijn wat mij betreft evident en worden ook steeds groter. Ja, en de voordelen, economische voordelen, kun je echt je vraagtekens bijzetten. Nu legt u in uw stuk in het Algemeen Dagblad de relatie tussen de huurprijs, zou ik maar zeggen, van de grond van Rotterdam Airport en de toekomst. Wat is er aan de hand met de huurprijs van de grond? Ja, dat is een interessante deal geweest in 2006... waarin de gemeente Rotterdam, want die is eigenaar van de grond waar het vliegveld op staat, een deal heeft gesloten met de Schiphol Groep, die eigenaar is van het vliegveld, om de grond te verpachten voor in totaal een kleine 14 miljoen. En als je dat gaat terugrekenen, het terrein is ruim 200 hectare groot, kom je op een grondopbrengst van 85 cent per vierkante meter per jaar voor de gemeente Rotterdam. Nou, als je dat afzet tegen de grondprijzen op andere plekken in Rotterdam, maar zelfs direct rondom het vliegveld, ja, dan zou een andere bestemming van dat terrein, ik noem maar wat, woningen, bedrijven, misschien gecombineerd met een park, nou, echt een veelvoud van die 14 miljoen op kunnen leveren. Ik heb een hele voorzichtige schatting gemaakt, gebaseerd op de grondprijzen om het vliegveld. Ja, dan kom je uit op een mogelijke opbrengst van minimaal 50, maar mogelijk zelfs meer dan 130 miljoen. Dus het zou zomaar kunnen dat de economische waarde van de grond het tienvoudige is van wat de gemeente Rotterdam daar nu voor krijgt. Wat zijn de alternatieven? De actiegroep Bewoners tegen Vliegtuigoverlast, de BTV, heel actief in Rotterdam en de omliggende gemeente, heeft daar een heel interessant plan voor gemaakt. Het Rotterdam Central Park. Het ziet er ontzettend mooi uit, met woningen, bedrijf en een park. Dat geeft allerlei inspiratie voor hoe je dat terrein zou kunnen gebruiken. Maar ik zou ook zeggen, nou, als we die analyse van die sluiting gaan maken, laten we dan ook gewoon open onderzoeken wat we met dat terrein zouden kunnen. Want er liggen gewoon heel veel mogelijkheden. Het vliegveld ligt wat dat betreft voor een vliegveld op een buitengewoon onaantrekkelijke plek. Namelijk gewoon midden in bewoond gebied. Maar daardoor zou het juist als het een andere bestemming krijgt, wel eens hele waardevolle grond kunnen zijn. Altijd weer de vraag, de mensen zijn er toch komen wonen. Wisten toch gewoon dat er een vliegveld was. Waarom klagen ze? Ja. Wij hebben woensdagavond 22 mei in de gemeenteraad van Rotterdam gesproken over de toekomst van het vliegveld. En er was een behoorlijk aantal bewoners opkomen dagen om te vertellen over de overlast die zij ervaren. Dat was soms buitengewoon emotioneel. Ik heb toen ook gezegd, ik vind het op een bepaalde manier doen denken aan de situatie rondom de gaswinning in Groningen. Waar het economisch belang, of het veronderstelde economisch belang, heel lang heeft geprevaleerd boven de belangen van bewoners. En bewoners heel lang ook niet zijn gehoord. En feitelijk, wat geldt voor de situatie in Groningen, waar de overheid faalt in het beschermen van burgers, zie je ook terug in Rotterdam. En dat is wel een hele pijnlijke constatering. En mensen zijn daar buitengewoon emotioneel over. Zeggen ook van, nou, ik woon hier nu 10, 15 jaar. In het begin had ik eigenlijk nauwelijks last. Het was het vliegveld ook veel kleiner. De afgelopen jaren is de overlast enorm toegenomen. Veel meer vliegtuigen die ook veel lager overvliegen. Je moet zich voorstellen, vanaf nou, voor 7 in de ochtend tot 11 uur 's avonds en met enige regelmaat ook nog 's nachts. Ja, je bent eigenlijk je volledige rust ben je kwijt. En als dat jaren doorgaat, zonder dat je het gevoel hebt dat je gehoord wordt, ja, dan snap ik dat mensen daar enorm emotioneel en ook boos om worden. En daarom zegt u, minister, overweeg sluiting van het vliegveld. Exact. Jeroen Postma, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Rotterdam. Hartelijk dank. Dank u wel. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler. Mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener. Faire quelques pas.

Richard Ashcroft en Break the Night with Color. En dat is een advies wat we graag overnemen. En daarvoor hadden we Claude Barzotti. En dat ging over Madame. En let op, het blijft niet bij die ene Madame. Want we gaan zo meteen naar Midas Dekkers. En die gaat het hebben over de kak Madame. Ja, je hoort het goed. Kom er even bij van de schrik. Met He'll Have to Stay. Slaat wel een beetje op Midas Dekkers natuurlijk. I am glad you finally called me on the phone. I've been waiting here tonight, but not alone. You broke the date that we had made just yesterday. Now there's someone else who's here, he'll have to stay. I have found another love I know is true, and he holds me much more tenderly than you. Loving you's not worth the price I have to pay. Someone else is in your place, he'll have to stay. Once I loved you with all my heart, but now I must say no. You broke my heart too many times, so now you'll have to go. I can hear the jukebox playing soft and low. And you're out again with someone else I know. My love was blind, I'm not your kind, that's all I'll say. So you can hang up, I'm in his arms, he'll have to stay. Now someone else is in your place, he'll have to stay. Kak, madame. Poep is vies, poepen is lekker. Al zijn er geen gedichten over geschreven als over de liefde, al hebben kranten naast een kookrubriek geen poeprubriek, toch is poepen een van de grotere lichamelijke genoegens. Misschien is het juist de vanzelfsprekendheid die het zo bevrijdend maakt. Er zijn geen boeken met standjes voor nodig, er is geen vereniging van, een kind kan de was doen. Maar het blijft een creatief proces. Je maakt iets. Veel mensen zie je dan ook van het toilet afkomen met een vage glimlach, zo niet met onverholen trots. Bij het poepen valt er iets van je af. Het is letterlijk ontlasting. Dat stempelt het tot een genoegen van een andere tijd. De behoefte om je van een deel van jezelf te ontdoen hoort thuis in de tijd van aderlaten en lavementen. Nog in de vorige eeuw werd er fundamenteel anders over je welbevinden gedacht. Voelde je je niet lekker, dan stak er kwaad in je en het moest eruit. Aderlaten was de gebruikelijkste remedie. Met het bloed vloeiden alle kwade sappen je lichaam uit. Verder waren de braakmiddelen of zweetkuren en met een klisteerspuit werd je lichaam aangespoord zich via de achteruitgang te reinigen. Tegenwoordig gaat het precies andersom. Er wordt geen bloed meer uitgehaald, maar ingestopt. Zou een 17e eeuwse moderne bloedtransfusie zien, hij zou denken dat het om de gezondheid van de donor te doen was.

I just might pass this way again. The night she is hot, the old girls they sing. My heart it is pounding, my ears they ring. The spell has been cast down in New Orleans again. I just might pass this way again. I just might pass this way again. I just might pass this way. I just might pass this way again. I just might pass this way. I just might pass this way again. Om met Agda en de Munnik te spreken, het was een mooi liedje. In dit geval van de Doobie Brothers en Toulouse Street. We gaan naar Schiedam. Dat zei ik al, doen we samen met Mariska de Vries. Schiedam, daar is altijd wat te beleven, toch? Mariska, met wie ga je praten? Ik ga praten met Anne Rats. Zij is Nederlandse actrice en ze houdt zich ook bezig met de culturele toekomst van Schiedam. Binnenkort is er een debat met de Schiedamse jeugd. Anne, welkom. Wat gaat er precies gebeuren? Wij gaan, de stokerij gaat in samenwerking met de kleine ambassade en de gemeente Schiedam in gesprek met de Schiedamse jeugd tussen de 8 en 18... met als hoofdvraag: hoe maken we Schiedam de leukste culturele stad van Nederland, zeker in het kader van het 750-jarige bestaan in 2025. En wat leuk is, is dat dat debat wordt geleid door de wethouder cultuur van Schiedam, Duncan Rüsseler, samen met mij. Ja, waarom juist de jeugd? Ik weet dat de jeugd de toekomst heeft. Heeft de jeugd nu weinig te vertellen over de cultuur in Schiedam? Nee, niet per se. Er zijn veel initiatieven die de jeugd betrekken bij culturele evenementen in de stad. Maar in het kader van het Opstokerijfestival, dat is een jaarlijks festival wat de Stokerij organiseert, een theaterfestival, dat doen we dit jaar wat breder en we focussen dit jaar in het festival heel erg op de jeugd. Dus er zijn een aantal voorstellingen. Er wordt een voorstelling gespeeld door jongeren. Dat is namelijk SLET, de voorstelling over seksueel grensoverschrijdend gedrag en MeToo. De jonge stokerij speelt een Netflix-achtig vijfluik over de Trojaanse oorlog, Troje. Er is een nachtgastenmusical met jonge acteurs die ook de jeugd aanspreken. Dus we focussen in dat festival heel erg op jong talent eigenlijk. Ja, nou is Schiedam redelijk cultureel. Er zijn een aantal musea natuurlijk. Er gebeurt heel veel. Jullie hebben eigenlijk geen klagen als ik het zo hoor. Maar de jeugd heeft natuurlijk waarschijnlijk andere ideeën dan mensen die wat ouder zijn. Ja, de jeugd kijkt daar anders naar dan de culturele instellingen. Dat merken wij zelf. Wij zijn natuurlijk een relatief jong culturele instelling hier in de stad en nog heel nieuw. Maar we merken nu al dat er, nou ja, dat er ideeën komen en dat er een energie vrijkomt op het moment dat je met jongeren en met kinderen aan het praten bent. Die kijken ontzettend out of the box. Dus dat is gewoon ontzettend inspirerend en heel leuk om nou ja, om dat als uitgangspunt te nemen, om je beleid te bepalen. En dat geldt voor ons en dat geldt voor alle culturele instellingen en ook voor de gemeente. Ja, het Opstokerijfestival, wanneer vindt dat precies plaats? Dat is op 31 mei, 1 en 2 juni. En het debat vindt plaats op zaterdag 1 juni van 3:30 tot 5:30. En moet je je daar van tevoren voor opgeven? Nee, dat is niet nodig, tenzij je wil meedoen. Want dat kan namelijk. Als je tussen de 8 en 18 bent, ik doe niet moeilijk, over 2 jaar ouder, dan kun je even mailen naar anne@destokerijschiedam.nl. Als je uit Schiedam komt en je hebt zin om mee te praten over de culturele toekomst van de stad, stuur mij een mail. En als je dat niet wil, maar wel ideeën of vragen hebt, kun je daar ook naartoe mailen. Oké, dan hoef je niet en plein publiek uit te leggen wat je ervan vindt, moeilijk vindt. Nee, je mag ook gewoon input leveren of een prikkelende stelling. En je mag ook vragen stellen over het culturele beleid zoals het nu is. Dat wordt allemaal meegenomen. Oké, op 1 juni dus. Je kan dus je informatie sturen, je kan deelnemen, maar je kunt natuurlijk ook gewoon gaan luisteren. Kan je gratis komen luisteren? Absoluut, toegang is gratis. Oké, en de rest van alle voorstellingen, zijn die ook gratis te bezoeken of moet je daar kaartjes voor kopen? Nee, maar die zijn wel zeer vriendelijk geprijsd. Trooien kost €2,50 om naar te kijken, een van de Netflix afleveringen. En theateraflevering. En voor Slet de voorstelling en nachtgasten betaal je €9,50. En voor een workshop van een uur van onder andere Kenneth Herdigijn, Sergio IJssel, Roos Drent of Nieuw Nix betaal je €5. Nou, dat zijn geen prijzen inderdaad in deze tijd. Daar hoef je het niet voor te laten. Is er meer informatie te vinden op jullie website over dit hele gebeuren? Ja, absoluut. Op www.destokerijschiedam.nl kun je alle informatie vinden. En tickets kun je boeken op de site van Theater aan de Schie. www.theateraandeschie.nl. Oké. We hebben al informatie. Ik hoop dat het een mooi debat wordt en dat er inderdaad vooral mooie ideeën uit voortkomen die uitgevoerd kunnen worden als Schiedam 750 jaar bestaat. Ik dank je heel hartelijk en heel veel succes met al deze mooie initiatieven. Ik sprak met Anne Rad. Zij is Nederlandse actrice, maar ze speelt ook bij de Stokerij Schiedam en is een van de oprichters. Dank je wel. Yeah. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Falling in Love Again. Ja, dat is niet best. Ik weet er alles van. Als het je overkomt, je krijgt je schoenveters niet eens meer fatsoenlijk dicht. Hoe dan ook, we zijn bijna er doorheen wat deze De Late Avond betreft. Ik kan een heel betoog gaan ophangen over ons Facebook terugluisteren van programma's en nog een hele hoop andere dingen. Maar daar is een simpele oplossing voor. Je kijkt even op onze website delateavond.nl en je weet alles wat je weten moet. Morgenavond dan zit hier Bert de Wolf. Er zijn geruchten dat hij ook verliefd is geworden, maar ik neem aan dat hij wel komt. En dan komt het ook helemaal goed. Ik wens je een fijne en rustige nacht. En heel graag wat mij betreft tot een volgende keer. Nou, doei! I want to know.